به یک شاخ گل، برنامه شماره 54. عراقی را که البته می شناسید، فخرالدین ابراهیم، شاعر قرن هفتم و همعصر مولانا و سعدی. عراقی چنان که می دانید زاده همدان است، ولی از 17 سالگی همراه گروهی از درویشان به هندوستان رفت و نزد شیخ زکریای ملتانی ساکن شد. از عراقی غزلیات و رباعیات دلنشین باقی است و نیز کتابی به نام عشاق‌نامه که آن هم به شعر است. سینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. دل و پسینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله که بهاری، تاکی تو می کناری می دیلو می غراری. که بره اوسانی یا بره تو خانی، بپیشیم بیگرسن دمنا بیشانی. سینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. دل و پسینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله نبه ها باری، تاکی تو می کناری می دیدو می غراری. که بره اوسانی یا بره تو خانی، بپیشین بجرسن ریجین کنیم حاصل گیریم از عبد جانا. ریجین کنیم حاصل گیریم از عبد جانا. دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان. دل و پسینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. می کرده شبی بر سر کویت گذری، می کرده شبی بر سر کویت گذری، می بوی خوشت به من رسیده سحری، می یافته از تو اثری یا خبری، عمرم بگذشت بی تو آخر نظری. خورشیدی و بر طرف چمن می‌گذری، خورشیدی و بر طرف چمن می‌گذری، کردم نظری سوی گل از بی‌خبری. آمد بر من نگار و در گوشم گفت رخسار من اینجاست، تو در گل نگری. Oh, ای منزل دوست خوش هوایی داری، پیداست که بوی آشنایی داری. خاک کف تو چه سرمه در دیده کشم، زیرا که نشان از کف پایی داری. دل با کسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. دل با کسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله که بهاری، تا که تو می کناری می دلو می قراری. قبل اوسانی یا بر تو خانی، بشین بیجر سر دمنا بیشانی. کی کی بزه درختان خانه بلبلان باری، کار بیجر رقم نرم تا کی تو میکنندی. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله نوبهاری، تا که تو می کناری می دیدو می غراری. قبل اوسانی یا بر تو خانی، بشین بیجر سر دلنا بیشانی. تی تی بزه درختان خانه بلبلان باری، کار بیجر رقم نرم با کی تو میکنندی. ویجین کنیم حاصل گیریم از عبد جانا، ویجین کنیم حاصل گیریم از عبد جانا. دقم نریم شادی کنیم شادی فراوان، دل واپسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 54 بود که با شرکت آقایان کسائی، ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ بیات زند محلی، شعر از بهمن فرخی.